Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. De siger selv, at de er store nok til at være dygtige og små nok til at være nærværende. Men hvad har dygtighed og nærvær overhovedet med størrelse at gøre? Det og meget mere, det prøver jeg at blive klogere på de næste 45 minutter, hvor jeg har den store fornøjelse af at have Sydbanks CEO Karen Frøsik i studiet til en snak om alt det, der ikke har med aktiekurser, nøgletal og økonomiske resultater at gøre. Velkommen til, Karen. Tusind tak. Karen, hvad er den perfekte størrelse egentlig på en velfungerende og godt indtjenende bank i Danmark? Det er lige nok den størrelse, Sydbank har. Betyder det, at I ikke skal være større? Det kan, jo, selvfølgelig skal vi være større. Selvfølgelig har vi en ambition om at vækste det. Men Sydbank er jo en SIFI-bank og blandt de største banker, men ikke nær så stor som de to største, vi har i Danmark. Og vi har også langt ned til de mindre. Og derfor har vi tænkt meget over vores størrelse, fordi det har været sådan lidt hipt at sige, at vi har en helt gal størrelse. Det er noget, pressen har brugt kræfter på at skrive om igennem lang tid. Og derfor synes jeg, det er vigtigt, fordi hvis man skal være kunde, når man skal være kunde, det er vi jo alle sammen i et eller andet pengeinstitut, for ellers så kan man ikke leve i dansk samfund, så er det min opfattelse, at man skal have en bank, der er stor nok til, at de har rådgivningskompetencerne in-house. Det er ikke nok at have en sød rådgiver, det skal være en, der også har kompetencerne, der har et bagland at trække på, og det har vi i Sydbank. Vi har alle specialistfunktionerne. Jeg kan ikke komme i tanke om stort set nogen ting, vi ikke kan. Så skulle det lige være sådan noget med kinesisk lokalvaluta, og det er jo ikke vores forretningsmodel alligevel. Og i særdeleshed betyder det meget for erhvervslivet, at vi har alle de bagvedliggende stabsfunktioner, som man jo bruger i trade finance, som er vigtige for erhvervskunder. Samtidig, så uanset hvad vi har gået og troet de sidste mange år, så er kunderne bare også optaget af, at man kender dem, at man er nærværende, at man har kontakt til dem. Og det er jo også en kæmpe fordel i en rådgivningssituation, du kender din kunde, så du ikke skal begynde at vade om og Eva hver gang, eller overser noget, eller ikke får ringet til kunden. Og der har vi jo både kvæg vores størrelse, men nok allermest kvæg vores organisation. Vi har en meget decentral organisation med 12 danske og et tysk område. Der har vi jo muligheden for at være tæt på kunderne, selvom vi er den store bank. Kan man ikke være tæt på kunderne, hvis man er en bank som for eksempel Danske Bank, som jo også har filialer rundt omkring i hele landet og dermed tæt på kunderne? Det kan jeg jo ikke vide. Det er jo noget, Danske Bank skal svare på. Ja. Karen Frøsik, som lytterne sikkert ved, så har du sat slutdato på dit direktørjob i Sydbank, men ja, du har egentlig bedt om, at vi ikke bruger så meget tid på det, fordi du simpelthen ikke synes, det er interessant lige nu. Du skal jo sidde i stolen i lang tid nu, og du stopper først den 31. juli 2024, så lad os kaste os over din bank, i stedet for at få lidt facts på bordet. Hovedsædet ligger altså i Aabenraa. Hvilken betydning har det for jer som virksomhed? Jamen, det kan man jo diskutere længe. De har jo den betydning, at vi er forankret ude i landet. Igen vil jeg sige, hvis du så spørger mig, kan en bank i hovedstaden ikke være det ene eller det andet, så vil jeg jo sige, det må de svare på. Men det er jo sådan, at en stor del af dansk erhvervsliv, det er faktisk baseret for eksempel i et område som Trekantsområdet, hvor vi har en meget stor erhvervskoncentration. Og der er vi jo relativt tæt på dem, også i hverdagen. Og det kan man selvfølgelig være på mange måder. Jeg synes for os, for mig, jeg har ikke nogen oprindelig tilknytning til Aabenraa. For mig giver det et eller andet til banken. Jeg er faktisk født i Nordjylland. Jeg er vokset op i Vestjylland. Jeg har boet i Aarhus. Jeg har boet lang tid i København. Så for mig har det været sådan en relativt stor begivenhed at komme til en bank, der har et hovedsæde i Aabenraa, der er så tæt på grænsen. At være i et grænseland, det giver noget helt specielt kulturelt. Jeg prøver nogle gange at sige, at vi flager helt vildt meget. Hvis jeg kommer en morgen, og flaget ikke er hejst, så bliver jeg bekymret for, at der er sket noget alvorligt. Men jeg synes faktisk, det er utroligt festligt, at man sådan bruger sit flag til at fejre ting. Man synger enormt meget. Altså, jeg har boet og bor nu, også igen i Vestjylland. Der siger vi ikke mere, end det er nødvendigt. Men i Aabenraa, der synger vi hele tiden. Jeg synes, det er fantastisk, og jeg synes, det giver en god stemning. Jeg synes, det giver et godt sammenhold. Og så synes jeg jo, det giver os måske det mere sammenhold rundt om et eller andet. Så for os er det rigtig godt at være i Åbenrå. Det lyder også rigtig dejligt. Og så er der altså parkeringspladser. Det vil jeg gerne sige. Nu står jeg i København. Der er ikke mange parkeringspladser, og dem der er, de koster. Ja. I Åbenrå, der kommer jeg bare på arbejde og stiller bilen. Det er faktisk ganske behageligt. Hvilken luksus. Karen, hvor mange medarbejdere er I egentlig, og hvilke lokationer er I på rundt omkring i landet? Jamen, vi er landsdækkende. Vi er godt 2.000 medarbejdere, og vi har 55 filialer. Vi har, eller hvis jeg skal starte op fra, så har vi 12 danske områder, fordi der er vores struktur tager udgangspunkt i, at man er i et område, og i det område er der så et vist antal filialer. Vi har 12 områder, vi har 55 filialer, og så har vi jo 3 tyske filialer, og det er jo et af vores kendetegn, kan man sige, at jeg tror, at vi er det eneste danske pengeinstitut, der i dag driver egentlig bank i Tyskland. Det er jo noget, vores erhvervskunder sætter rigtig, rigtig meget pris på, fordi mange erhvervskunder, de kigger jo sydpå, når de har eksport, og Danmark er en stor eksportnation, så det er faktisk rigtig fint. Og der kommer Åbenrå jo igen ind i billedet, fordi jeg har jo, jeg ved ikke hvor mange kolleger til hverdag, der taler næsten lige så godt tysk, som de taler dansk. Og for mange kunder er det faktisk rart at kunne ringe til en bank, også i Tyskland, der også taler dansk. Så vi har en rigtig god lille forretning i Tyskland. Så hvad er det for en type af kunder, I typisk har i Sydbank? Jamen, Sydbank adskiller sig fra de andre på vores størrelse ved, at vi er Danmarks erhvervsbank. Det siger vi jo også i reklamerne. Ja. Og det siger vi selvfølgelig, fordi det er rigtigt, men vi sigter meget imod det, vi er bedst til, nemlig det segment, vi kalder Ålund-segmentet. Det er danske erhvervsvirksomheder, der har op til 500 medarbejdere. Det er det, vi kalder ryggraden af dansk erhvervsliv, og det er en meget stor del af vores butik. Og vores erhverv udgør 75% af butikken, og så udgør privat de sidste 25. Mm. Så dem har jeg altså rigtig godt fat i Sydbank. Hvem er det, I ligger og konkurrerer med lige præcis på det segment? Jamen, vi konkurrerer med, havde jeg nær sagt, alle danske pengeinstitutter. Nogen kan ikke deltage i konkurrencen, fordi de er ikke store nok til at kunne løfte, men vi konkurrerer selvfølgelig med de største danske banker, og det gør vi på daglig basis. Ja. Karen, nu startede jeg jo med at sige, at det ikke skal handle om nøgletal og økonomiske mål, men jeg synes dog alligevel, det er på sin plads at nævne, at et hav af analytikere og børskommentatorer, de peger på, at du efterlader dig en bank i absolut topform. Hvordan føles det egentlig? Jeg er rigtig glad for, jeg synes også, det går godt i Sydbank lige nu, det er jeg rigtig glad for. Jeg skal ikke tage hele æren for det, fordi vi har også en dansk økonomi, der klarer sig. Jeg har næsten lyst til at sige overraskende godt. Det har vist sig, at dansk økonomi her efter corona har udvist meget robuste takter, og det er selvfølgelig noget, vi kan være glade for i en bank, fordi en bank lever i en symbiose med økonomien. Anderledes kan det ikke være, så selvfølgelig har jeg fået godt hjælp af økonomien, jeg har fået godt hjælp af de rentestigninger, vi har set. Og så synes jeg jo, at banken er bemandet med rigtig mange dygtige folk, der gør det fantastisk hver dag. Mm, det er en holdindsats. Ja, det er det. Således altså varme godt op omkring Sydbank, og den snak, vi skal have her i løbet af de næste små 40 minutter. Karen, lad os kigge lidt tilbage på historien. Sydbank blev stiftet i 1970 på baggrund af en fusion mellem en række mindre lokale banker, der er jo sket ret meget siden, ikke bare med banken, men med samfundet sådan generelt. Hvad har været sådan de væsentligste milepæle, synes du, i den tid, at Sydbank har eksisteret? Jamen, man er jo nødt til at fremhæve selve fusionen som den første milepæl, og når man så dykker lidt ned i det og kigger på historien, så vil man nok med nutidens briller sige fusion, ja. Man var nemlig ikke mere enige, end man faktisk blev boende alle 4 steder, og man kunne ikke rigtig finde ud af, hvem der bestemte, så det gik faktisk en del år, inden man sådan fik samling på det og fik det samlet i Åbenrå. Og det er selvfølgelig en milepæl, at man får truffet den beslutning. Så har vi haft flere store sammenlægninger, og i min bevidsthed, så er den sammenlægning, vi havde i 1994, der havde vi jo finanskrise i Danmark. Hvis man har været med så længe, så kan man i hvert fald huske det. Der var der 3 større regionale danske pengeinstitutter. Der var Varde Bank over i Esbjerg, der var Aktiv Banken i Vejle, og så var der Sydbank i Åbenrå. De havde det på hver deres måde ganske vanskeligt, fordi der var krise, og den ramte bankerne relativt hårdt. Og der så man jo så sammenlægning, hvor det blev Sydbank, der blev den fortsættende, der købte aktiviteterne ud af både Varde Bank og Aktivbanken. Det har betydet rigtig, rigtig meget, fordi der rykkede man op. Alle tre banker var sådan set, når man så det i størrelsesorden, med i top 10, men nu rykkede man ligesom op og blev en rigtig stor spiller på markedspladsen. Så det er noget af det, der i min optik har betydet rigtig meget, både for bankens udvikling og kultur. Det har også betydet rigtig meget i relation til det, jeg talte om før med erhverv. Fordi dansk bankvæsen er kæmpe fusioner, der ligger rundt omkring, og vores historik bestemmes af, hvad det er for nogle pengeinstitutter, der er indgået i vores fusioner. Og alle de her tre banker, de er karakteriseret ved, at det var banker, der havde fusioneret med banker. Historisk var det jo sådan, at privatkunder var kunder i sparekasser og erhvervskunder i banker, og så tog man nok tre af de virkelig erhvervstunge banker og lagde dem sammen, så derfor sidder vi med en meget erhvervstung Sydbank. Mm. Så det synes jeg er noget af det, der har været en super stor bestemmende faktor for udviklingen. Og så har der jo været masser af andre ting, der også har været bestemt af noget. Man kan sige, at finanskrisen har været afgørende. Man kan sige, at rentemiljøerne, økonomien, der har været utrolig mange ting, der har sat deres præg på Sydbank. Mm. Men en af de milepæle, du altså peger på i 1994, det var jo også, så vidt jeg husker, der hvor du selv kom til banken som juridisk chef. Hvordan vil du betegne den bank, du kom til dengang, altså midt i en, eller på vej til en fusion, eller nu ved jeg ikke, om du kom sådan før eller efter, det blev meldt ud, men hvad var det for en bank? Jeg kom faktisk som en af de første medarbejdere, der kom derned. Jeg kom fra Aktivbanken, der var i Vejle, og jeg var en af de allerførste, der skulle derned, og nu har jeg været med i mange fusioner, og også på begge sider af bordet. Jeg vil sige, det er allersjovest, hvis man er den fortsættende bank. Mm. Det var jeg så ikke med i 94, så jeg havde da mine betænkeligheder om det her med at skulle til Aabenraa, og nye kolleger, nye steder osv., og jeg havde også en relativt lang kørevej, men der kom jeg derned, og det er derfor, jeg tidligere i dag talte lidt om det sønderjyske. Fordi jeg kom faktisk ned til en utrolig imødekommende og glad bank, der tog fantastisk godt imod mig, fordi jeg var jo en af dem, der var blevet købt, og så forventer man jo ikke sådan nødvendigvis at blive sådan helt fætteret, men jeg mødte så mange søde kolleger, og jeg har været glad for at gå ind ad døren dernede lige siden. Mm. Men sådan en fusion er jo et stort stykke arbejde. Altså, var der kaos på gangene, eller hvad var det? Hvad var stemningen sådan i det? Jamen, selvfølgelig er der nogle gange kaos inde bagved, og det er jo også en stor ting. Vi gjorde faktisk det, der vi fandt ud af. Om det så var kaos, det ved jeg ikke, men når du lægger tre større virksomheder sammen, så får du... alle kigger på forretningen, på tallene, men noget af det bagvedliggende, de mennesker, der er der, den kultur, der driver det, der fandt vi ret hurtigt ud af, at det blev vi nødt til at gøre noget ved, for at vi alle sammen kunne trække i samme retning. Ellers fik man for mange, der trak deres egen vej, eller en anden vej, eller et eller andet. Så der startede vi faktisk det, der i dag stadigvæk virker i Sydbank, et kæmpestort kulturprojekt, der hed Blå Tråd dengang. Det er jo, fordi vi er en bank med en blå farve. Og hvor bredt i organisationen, og det var virkelig bredt, alle var med fra øverst til nederst, til at få fastlagt, hvad er det for et værdisæt, vi har i Sydbank i dag. Mm. Og det er i hvert fald noget af det, jeg selv har oplevet igen for nogle år siden, hvor der var sket mange ting. Der var kommet mange nye mennesker, der havde været yderligere fusioner, hvor jeg sådan fik den her idé om, har vi fuldstændig fodslag? Fordi jeg har måske ikke 100% behov for, at folk går i takt, men jeg har meget behov for, at de går i samme retning. Og der gik vi i gang med at lave det, man kalder en grundfortælling nu. Nu er det jo det, der er blevet moderne sådan i virksomhedsledelse. Der lavede vi Sydbanks nye grundfortælling, der byggede også på værdierne i blå tråd. Og det var, den fylder i dag en A4-side, hvis man skriver med meget store typer, for den er faktisk ikke særlig lang. Mm. Og vi troede i direktionen, det var os, der tog førerpinden. Jeg tænkte sådan lidt, at det kan vi jo så lave en eftermiddag. Det er fint nok, det gør vi så. Det var et arbejde, der tog os, jeg tror, vi brugte det meste af et halvt år på det, og vi var tæt på at slå hinanden ihjel med jævne mellemrum. Men i dag har vi en grundfortælling, der fylder rigtig, rigtig meget. Selvfølgelig for mig og mine kolleger i direktion, men jeg tror også, jeg kan sige, at den betyder rigtig, rigtig meget for medarbejderne i Sydbank. Mm. I 2008 der bliver du medlem af direktionen, og i 2010 der bliver du administrerende direktør i Sydbank. Din faglighed er jo jura. Altså, vidste du allerede dengang, du læste, at det var i finans, du skulle begå dig? Overhovedet ikke. Nej. Hvordan endte det så sådan? Jamen, hvordan endte det sådan? Jeg læste jura, og jeg tror, ligesom rigtig mange af de mennesker, der læser jura, så var jeg fast besluttet på, at jeg skulle være advokat. Og det blev jeg faktisk også. Og jeg arbejdede også som advokat i København. Jeg blev så, hvad der også sker for mange jurister, faktisk gift med en anden jurist. Og han arbejdede også som advokat. Og på et tidspunkt tænkte jeg, at det her bliver sådan måske lidt for ensidigt, at vi går rundt, og vi var selvfølgelig på forskellige kontorer, fordi sådan er det. Konkurrerer med hinanden, hvem har de største sager, hvem afregner de højeste salærer, hvem er bedst osv. Og så tænkte jeg, at det her må kunne bruges til noget andet. Og der var jeg på et kontor, hvor man havde et af de allerstørste pengeinstitutter som kunde. Og jeg havde en del sager for dem og tænkte, det er faktisk rigtig, rigtig spændende, den del af juraen, der ligger i den finansielle verden. Mm. Og derfor søgte jeg så ud i et pengeinstitut og var i en periode startet faktisk som jurist i det, der engang hed Privatbanken, nede i Ørkenfortet. Ja. Og der er noget, der tyder på, at du altså trives i den branche, for der er du altså så blevet hængende, og nu endte du så på toppen af Sydbank, Danmarks tredje største bank. Var det så et bevidst mål for dig, at du gerne ville have mere og mere ansvar til sidst at sidde som administrerende direktør? Altså, jeg ville ønske, at jeg kunne sige ja, fordi så ville det vise, at jeg havde nogle planer med mit liv. men i virkelighedens verden, synes jeg, at alle de jobs, jeg har haft, har været det bedste, der findes. Jeg var jo inden jeg kom i direktionen, var jeg chefjurist i bank, og det var et fantastisk job. Jeg var virkelig glad for det hver dag. Men selvfølgelig som jurist, der kommer du meget bredt rundt i banken. Du får også meget at gøre med ledelsen, og på det tidspunkt, der havde vi var på vej ind i en krise igen i 2008, som vi måske alle sammen kan huske. Vi havde også nogle overtagelser i januar måned, og der kommer man så tæt på en ledelse, og der var man i gang med at tænke generationsskifte, og så kom jeg i spil og blev spurgt, om det var noget for mig, og det vil jeg jo gerne, for det har jo været fantastisk. Mm. Og Karen, altså, så er du, altså, det er jo den elefant i rummet, som altså, vi hader at tale om, fordi at den er jo så intetsigende, men alligevel, du er jo kvinde. Ja. Og kvinder i den der mandeverden, som finansvæl stadigvæk er. Altså, hvordan har det egentlig været at være kvinde på topniveau i dansk finansbranche? Altså, nu er det jo sådan, at jeg er blevet vant til det. Jeg er på en eller anden måde altid havnet der, hvor der ikke har været så mange kvinder. Jeg er matematisk-fysisk student. Det var også den linje på gymnasiet, hvor der var færrest. Dengang hed vi vel piger, det var før vi blev 18. Så det tror jeg, jeg læste jura. Da jeg læste jura, var der heller ikke særlig mange kvinder på jurastudiet. Da jeg var advokatfuldmægtig, der var der bestemt heller ikke særlig mange kvinder faktisk. Bare ud af en sidevej her. Mit første job som advokatfuldmægtig, der fik jeg efterfølgende at vide, at man faktisk havde ringet rundt til de største klienter for at spørge, om de havde noget problem med, at det var en kvinde, man ansat. Det er jo ikke sådan særlig afstivende for selvtilliden, men det havde klienterne så heldigvis ikke, og jeg kom der. Så jeg har været vant til, altså, da jeg så kom til Sydbank, hvor vi har det, der hedder en central ledergruppe, som jeg var med i, der var jo også den eneste kvinde, så jeg har jo været lidt vant til det. Så jeg tænker ikke så meget over det. Det er først de senere år, jeg sådan er kommet til at reflektere mere og mere over diversiteten. Mm-hmm. Hvordan synes du, det går med den? Jamen, jeg synes, det går lidt skidt. Ja. Og det er jo derfor, jeg tog det tierspring på et tidspunkt og besluttede mig for at gå ind for kvoter. For det er meget, meget langt fra min personlighed at synes om kvoter. Jeg synes bare, at da jeg selv var ung og kunne se, at der ikke var så mange kvinder, der troede jeg, det var noget, der ville komme helt automatisk, fordi jeg kunne se alle andre kvinder, jeg kunne se mine veninder, jeg kunne se, at de var veluddannede, de var ambitiøse. Og så tænkte jeg, ja, generationen med min mor, de var ikke meget på arbejdsmarkedet, så det er nok lige noget, vi skal igennem. Og da mine egne børn så bliver store, og jeg har en af hvert køn, og så kunne jeg bare se, at når min datter kom ud, så synes jeg, hun løb ind i mange af de samme ting, som jeg havde set. Og der var det, jeg tænkte, så sker det måske ikke af sig selv. Måske er vi nødt til at gøre et eller andet for at bryde det her, eller knække kurven, eller hvad man skal sige. Og så kunne jeg godt gå ind for kvoter i en periode, hvis det så ville gøre, at vi havde brudt trenden. Og så synes jeg selvfølgelig ikke, man skal have kvoter på den lange bane, fordi det er jo ikke noget sundt tegn, når man har kvoter. Nej. men vi er jo nødt til at gøre noget i Danmark. Altså, vi har simpelthen i så lille et land som Danmark ikke råd til, at vi ikke udnytter det potentiale, der er hos kvinderne. Mm. Hvis man kigger på det i dag, og kigger på, hvordan udviklingen har været historisk i forskellige lande, så kan man jo se mange af de lande, der faktisk for 100 og mange hundrede år siden var langt fremme i bussen. Det er lande, der har en religiøs opfattelse, der i dag gør, at deres kvinder ikke kommer på arbejdsmarkedet. Og deres økonomier går jo ikke ligefrem fremragende. Så vi er nødt til her at holde fast ved, at vi skal udnytte det fulde potentiale. Altså, jeg tror, jeg sammenligner det med sko, at når man er ude og kigge på sko, så vil man se hele udvalget. Og så synes jeg også, vi skal have det med kønnen. Præcis. Du lytter til en særudgave af Millionærklubben, hvor vi i dag ser bag kulissen på et eller andet store børsnoterede selskab for at lære det lidt bedre at kende. Du får altså ikke noget om aktiekursudsving og investeringspotentialer lige her, men til gengæld så kan du altså læne dig tilbage og lære Sydbank og ikke mindst bankens administrerende direktør Karen Frøsik lidt bedre at kende. Karen, jeg har jo selvfølgelig googlet rundt på nettet for at se, hvad der står om sådan en administrerende direktør som dig, og for nylig der var børsen ude og skrive, at du var direkte og kontant. Kan du genkende det billede af dig selv som leder? Ja, det kan jeg godt. Det kan jeg godt, og det er faktisk noget af det, jeg i andre sammenhænge nogle gange turnerer lidt rundt med. Og det er sådan noget, nu har jeg jo nået en alder, hvor man også nogle gange kigger lidt tilbage og kigger tilbage på sin egen karriere. Jeg er ikke den, der sidder og pløjer alle de ledelsesbøger igennem, der kommer. Til gengæld har jeg prøvet at reflektere lidt over, hvad er det, der har været vigtigt for mig selv i ledelse, og hvad er det, jeg nogle gange har slået mig på. Og hvad ville jeg sige til mig selv, hvis jeg kunne have sagt det, da jeg kom i direktionen i banken. Og noget af det, jeg har lært, det er, at man, det skal man nu i alle sammenhænge, men også i ledelse, er det en stor fordel for alle parter, hvis man siger tingene, som de er. Det er meget få, der har bestået tankelæserkursus, der kan finde ud af, hvad det er, man mener, hvis man ikke siger det. Og derfor synes jeg, at jeg har lært, at man kan lige så godt sige direkte, hvad jeg gerne vil have. Og så, det tror jeg faktisk, det gør det i hvert fald lettere for mig, men jeg tror faktisk også, det gør det lettere for medarbejderne, fordi så ved de, hvad forventningen er. Mm. Sådan har jeg det i hvert fald selv. Så det har fungeret godt for dig? Det kan jo ikke hjælpe, at du står og håber, at bare jeg nu vil gøre sådan. Så det er jo lettere at spørge mig, om jeg gider gøre det. Mm. Ja. Og et af de tidspunkter, hvor jeg forestiller mig, at du har sagt præcis, hvad det var, du ville gerne have, det var i 2019, hvor der var noget, som i hvert fald i medierne blev fremført som en slags oprør i bestyrelsen. Der var uenighed om strategien, og der var uenighed om, hvorvidt de skulle fusionere og købe op, eller måske blive større. Det endte altså med, at formanden og næstformanden, de måtte gå af. Hvordan var den periode egentlig for dig? Jamen, det siger sig selv, at det ikke var nogen særlig rar tid at gå igennem. Og nu vil jeg sige, at det var en konflikt, som jeg tit bliver spurgt til, men hvor mit svar faktisk er, at det var jo noget, der foregik i bestyrelsen. Og derfor skal man spørge bestyrelsen om, hvad der foregik inde bag forhænget, eller hvad man skal sige, inde bag ved døren til bestyrelseslokalet. Okay. Så den er lukket nu, den dør i hvert fald. Den er lukket, og vi har en super, super god bank, og det er vi glade for. Ja. Karen, jeg var selvfølgelig også forbi din LinkedIn-profil, og jeg må sige, det er utrolig sparsomt, hvad der står der. Der står, at du er jurist, og der står, at du er administrerende direktør i Sydbank, og så står der, at du følger Christine Lagarde, som er topchef i ECB. Men i en tid, hvor alle mennesker ellers synes at bruge timevis på de sociale medier, der er du altså sådan helt stille derude. Hvorfor egentlig det? Selv er jeg faktisk meget imponeret af, at jeg har fået oprettet en profil. Så jeg har ovenikøbet kommet til at oprette to, og jeg kan ikke finde ud af at få dem lagt sammen. Så når folk nogle gange skriver til mig på den ene eller den anden, så går der sådan lidt kage i det for mig. Jeg bruger ikke meget tid på sociale medier. Og dog så bruger jeg så faktisk LinkedIn til at sådan, se også, hvad der sker bredt i banken, fordi der sker jo rigtig mange ting, og jeg vil gerne også kunne være nærværende og kunne følge med i, hvad der sker. Så når jeg sidder et sted og har 5-10 minutter, så prøver jeg lige at scrolle ned over, jeg følger rigtig mange af bankens medarbejdere, og så ser jeg, hvad der egentlig sker, og så giver det mig en rigtig, rigtig god indsigt. Ja. Jeg havde egentlig nok, da jeg lavede den, der havde jeg måske også en tro på, at jeg ville få lavet lidt mere spændende profil. Men det er det så ikke blevet til endnu. Jamen, det kan ske, du må få nogen til at hjælpe dig så. Det kan være, du ikke har tid, jeg ved det ikke. Så lad os bruge lidt tid på, i stedet for at tale så meget om dig, så tale lidt mere om det marked, som I opererer på som tredje største bank i Danmark. De sidste 2-3 år har virkelig vendt op på meget af det, som vi troede var vores verden. Der har været global pandemi, krig i Ukraine, nu der krig i Israel, der er inflation og højere renter og generelt større udsving på de finansielle markeder. Kort sagt, verden er forandret, så hvordan har alt det her ændret jeres måde at være bank på? Jamen, jeg tror ikke bare, at jeg sådan kan give dig et slutsvar, fordi jeg synes, jeg vil godt lige prøve at tage den tilbage til lige før pandemien. Der skal vi huske lidt på, at der havde vi en dansk økonomi, en europæisk økonomi, en verdensøkonomi, der kørte i et meget, meget lavt gear. Vi ledte efter vækst alle steder, og der var ikke rigtig noget. Jeg tror ikke, jeg var den eneste, der gik og tænkte på, har vi en boble, er der et eller andet, står vi foran en krise, der kommer nok noget. Og så fik vi covid. Og det var faktisk der, jeg tænkte, sådan er det faktisk altid, at det rammer dig der, hvor du mindst venter det. Fordi jeg havde talt med mange om, at der kommer en krise af en eller anden karakter, men jeg har ikke mødt nogen, der havde gættet på, at det var en sygdom, der kom til os. Og så der stod vi så, og det samme har været gældende for tidligere kriser, der har ramt os, så stod vi og skulle lige pludselig håndtere det faktum, at vi blev bange for at smitte hinanden. Man blev bange for at være sammen med andre mennesker. Vi skulle stadigvæk drive en bank, der baserer sig på rådgivning til kunder. Hvordan er det egentlig, man gør det, og vi kunne ikke mødes? Så den aften, hvor statsministeren lukkede landet ned, det er sådan en af de aftener, man kan huske, lidt ligesom 11. september, at jeg sad derhjemme, fordi det var på et relativt sent pressemøde. Hun gjorde det, og der gik 20 sekunder efter det var sket, tror jeg, så havde vi fået etableret et telefonmøde med de mest centrale personer i banken, fordi hvad stiller vi op med det her? Kan vi få etableret hjemmearbejdspladser til alle de medarbejdere, vi har? Hvordan håndterer vi det i banken? Skal vi have nogen ind? Hvad med al mulig sikkerhed, når vi lægger det ud til folk? Fordi det kan godt ske, at du kan få en computer derhjemme, men hvis du nu har en ægtefælle eller en samlever, der sidder med det samme. Vi arbejder jo med personfølsomme oplysninger. Det kan jo ikke hjælpe. Børn bliver også sendt hjem fra skole. At du sidder og taler om, eller skriver, eller viser dybt følsomme ting. Så for os var det en proces. Det var sådan lidt angstprovokerende et kort øjeblik, men det har jo i bagspejlet vist sig at være en super god proces for hele den digitalisering, vi skulle igennem, for at få opgraderet vores IT, for at forholde os til, hvordan bliver man mere digital i sin tilgang, og det kan vi jo se i hvert fald i Sydbank, og det tror jeg helt sikkert, man kan alle steder, at vi er blevet super gode til at holde virtuelle møder. Jeg vil så sige, at vi har også opdaget værdien af de fysiske møder. Ja. Så det har givet sådan lidt, at vi har kørt lidt længere kurs, så bliver det meget virtuelt, men så er vi kommet lidt over mod det fysiske, og jeg synes, det virtuelle er super, super godt, ligesom hjemmearbejde også kan være godt. Det skal bare hele tiden være til de rigtige ting. Fordi der er nu noget ved, når man skal udvikle noget, inspirere hinanden, være i det samme lokale, så kan man nogle gange køre nogle tankerækker, man ikke kan køre på Teams. Og ligesådan, hvis du har en kunde, der bare skal have ordnet en ekspedition, jamen ja, så er det jo fint på Teams. Men er der en lidt mere kompliceret situation, så er det nu rart at sidde over for hinanden. Men sådan her set i bagspejlet, den proces, som I og jo hele verden jo sådan set var igennem, ja. Tænker du, I rent faktisk har fået noget ud af den, eller har I mistet noget ud af den? Jamen, jeg synes jo, man skal se på det, man har fået. Det kan godt ske, at vi har mistet nogle få ting. Jeg synes, vi har fået enormt meget ud af det. Jeg tror, vi havde fået tingene alligevel, det bare taget længere tid, så man kan mere tænke på den som en accelerator til en proces, der i forvejen var i gang. Men sådan en digitalisering, det er jo tit noget meget omkostningstungt for ja, også en bank, og som du siger, der er rigtig mange sikkerhedsaspekter ind i at digitalisere det, som I sidder og laver. Det må være noget, der koster mange penge. Vi var jo godt på vej, og det er derfor, jeg hellere vil tænke på det som en accelerator. Men vi havde ikke fuldt hjemmearbejdspladser til alle vores medarbejdere, så vi havde travlt, og på det tidspunkt, hvis nogen kan huske det, så gik det også galt med nogle leverancer, og der var nogle skibe, der sad fast et sted. Så det med at få indkøbt alt det udstyr, der skulle til, det var mere kompliceret end som så. Mm. Og jeg tænker faktisk af og til på covid, for jeg var en af dem, der fik en ny bil under covid, og tipsene var ikke, hvad de helt kunne være, så min, den manglede noget blinklys i sidespejlene. Så det var hånden ud af vinduet, eller hvad? Nej, den kan dog blinke, men jeg havde i den gamle, jeg vælger den samme model hver gang, så er jeg fri for at sætte mig sådan ind i det, men den havde sådan noget lys, der vibrerede ude i spejlene, når folk kørte forbi mig. Det har jeg ikke mere, og det er, fordi jeg fik en model med en chip, der ikke havde alle facetterne. Okay. Ja. Kan I blive ved med at arbejde hjemmefra, eller hvad er jeres regler nede i Sydbank? Vores regler i Sydbank er, at vi er en fleksibel arbejdsplads, og det vil sige, at der skal være fleksibilitet for alle. Så vi har ikke noget med fast hjemmearbejdsdage, fordi hvis nogen har fast hjemmearbejdsdage, så bliver det meget lidt fleksibelt for alle de andre. Så vi prøver at køre det behovsdrevet. Hvis du selvfølgelig har et sygt barn, kan du sidde derhjemme. Det kan også være, at du skal have en VVS-installatør til at komme midt på dagen, så kan det også være smart at sidde hjemme hele dagen, eller du kan have et lægebesøg, et tandlægebesøg. Der kan være mange ting, der gør, at det er smart, og hvis du så har arbejdsopgaver, så du kan sidde der, så er det fint. Mm. Til gengæld må jeg også sige, at det er for mig vigtigt. Rådgivning, det fylder rigtig meget. Vi er en rådgivnings- og relationsbank, og derfor skal vi også være der, hvor kunderne er. Og det er ikke altid hjemme ved en selv, så vi har behov for, at folk kommer på arbejde og møder deres kunder face to face, når kunderne har brug for det. Nu har vi jo levet med covid i ganske lang tid, og jeg tror, mange af os synes også længere tid, end vi havde forestillet os, da vi sad der i 2020 og fik at vide, at vi skulle lukke landet ned. Jeg kan huske, at jeg havde en søn på det tidspunkt, der gik i gymnasiet, og vi regnede med, at det var 14 dage, at han skulle være hjemme, så var det nok slut, men det var det bestemt ikke. Vil du sige nu, at vi er på den anden side, sådan fuldt og helt, hvis du kigger på jeres forretning i Sydbank? Når vi kigger på forretningen, så tænker jeg, at vi er fuldt og helt på den anden side, og så er sådan nogle sygdomsforløb jo utrolige. Uterrenelige kan man vel kalde dem, fordi at vi hører jo også, at så kommer der nye varianter, og så kommer det ene sted, og så kommer det andet sted, så man går der hele tiden og tænker på, at man kan da risikere, at der kommer en eller anden nedlukning igen, men den her gang er vi jo forberedt, der vil vi jo bare slå automatpiloten til, og så vil vi køre. I skarper til at rykke hurtigt nu, fordi I har været det igennem det før? Det vil vi kunne være, ja. Karne, ændrede hele det her scenarie, vi så var igennem i de år, ændrede det på konkurrencesituationen på det danske bankmarked? Jamen, det danske bankmarked har, der er en utrolig skarp konkurrence, selvom nogen prøver at sige det modsatte. Der er faktisk rigtig, rigtig meget konkurrence på det danske bankmarked. Og om det ændrer konkurrencen, jamen alting ændrer konkurrencen. Om det lige var det ene eller det andet, det ved jeg ikke, men jeg vil jo sige det sådan, at alle danske banker er jo utrolige forandringsparate, også utroligt digitale, så vi har jo alle sammen kunne manøvrere i det her, tænker jeg. Jeg har ikke oplevet andet i hvert fald. Mm. Så I konkurrerer altså benhårdt derude på daglig basis? Det kan jeg love dig. Men hvordan vil du ellers karakterisere forholdet, altså jeres forhold til de andre banker? Altså har man en god dialog, eller er man bare fuldstændig hver for sig? Jamen, det kommer lidt an på, hvordan det er, fordi overordnet har vi jo Finans Danmark som vores organisation for de danske pengeinstitutter, og der har vi jo ganske godt samarbejde om de mere, kan man sige, rammevilkårene, de politiske forhold. Der er vi rigtig gode kolleger eller konkurrenter, hvad man nu skal sige det, der arbejder vi godt sammen. Men så snart vi er ude af døren, så er vi jo i benhård konkurrence med hinanden. Mm. Når det så er sagt, så har vi også på det danske bankmarked, der tror jeg faktisk, vi adskiller os fra andre lande, jo også samarbejder på kryds og tværs. Ikke når det kommer til kundeforhold, der er vi altid konkurrenter. Men på IT-delen, der kører vi på en IT-platform under det, der hedder Bankdata. En af vores store konkurrenter, Jyske Bank, kører på den samme platform. Og det vil jo også sige, at jeg har i mange år arbejdet sammen med Anders Dam, når vi skulle udvikle eller blive enige om budgetterne, eller afsætte midler, eller hvad retning vi skulle gå. Og for Anders og mit vedkommende, ingen af os ved specielt meget om det her, så vi har bare skulle sætte rammerne op for det. Men når jeg ser på nogle af mine kolleger, så har de jo været dybt involveret med de andre pengeinstitutter for at se, hvad det er, man skulle have. Mm. Og det kan man jo betragte som det nu er. For mig, der betyder det, at vi har været i stand til at udvikle meget mere end vores størrelse til siger. Fordi jeg tror, du sagde tidligere, at alt det her IT, det er jo noget dyrt noget. Og det er rigtig, rigtig dyrt at være opdateret hele tiden og udvikle benhårdt hele tiden. Og der har vi jo kunnet udnytte det. Og det er jo fantastisk. Ja, det må man sige. Når man er en bank i det her land, så er der også en hel masse udefrakommende vilkår, som man bliver mødt med fra myndighedernes side, og det ved jeg, det er noget, I også kæmper med, som alle andre banker. Karne, hvordan er det egentlig at være i sådan en branche, hvor man hele tiden bliver skudt på, både sådan fra medier og befolkningsside af, at man er grisk eller upopulær, eller hvad ved jeg, og så fra myndighedernes side, der hele tiden forsøger og stramme mere og mere til, så altså sætte spændetrøje på, på jeres branche. Hvordan er det? Jamen, det kræver jo, at man har utrolig dygtige og kompetente medarbejdere. Fordi hvis vi tager de rammevilkår, vi har, så tror jeg næsten, man kan sammenligne det med, hvad jeg forestiller mig, man har i farmaindustrien. Hvor man jo også er meget reguleret, fordi det har noget med sundhed at gøre. Og vi er jo næsten på samme niveau som dem, så det kræver en meget, meget høj faglighed blandt medarbejderne. Mm. Så har vi tilbage fra, og det er vel noget, vi kan takke 2008-finanskrisen for, hvor der var banker, der havde brug for hjælp og fik statsgarantier. Jeg vil gerne sige, at Sydbank har vi aldrig benyttet os af statspenge, fordi vi havde faktisk, så vi kunne klare os selv. Men der er kommet det her ry med, at sektoren skylder et eller andet. Og det blev så sammenholdt med, at op til finanskrisen, måske ikke så meget i Danmark, vil jeg gerne sige, men nok mere i udlandet, der var udbetalt ekstremt høje lønninger. Og det var en dårlig cocktail, at man selv fik en kæmpestor løn, og så spildte man andres penge eller bragte dem i fare. Og det har jo givet det her ry, at politikerne har fået lyst til at regulere os benhårdt. Det har for så vidt været, jeg synes, at en stor del af reguleringen har været helt på sin plads, og det har været super godt, for vi skal have en mere robust finansiel sektor. Men det, der hele tiden hænger ved, at man skylder, jeg ved ikke, om det er politisk eller det er pressen, jeg ved ikke, hvem der holder det i gang, men det er blevet sådan, i hvert fald når man sidder inde, nu kan jeg jo se det indenfra og ud, kan det godt nogle gange virkelig lidt hetsagtigt, fordi vi står faktisk op med om morgenen og tænker, hvordan vi kan gøre det bedst muligt for kunderne. Mm. Og jeg synes også, at særligt når det kommer til mine medarbejdere, så vil jeg gerne have, at de fik lidt mere anerkendelse for det store faglige arbejde, de faktisk gør. Det har ikke noget at gøre med, at vi er grisk. Vi skal selvfølgelig have renter, og vi skal selvfølgelig have gebyrer, ligesom man betaler for medicinen nede på apoteket, eller skoene i skoforretningen, eller hvor man nu er henne, fordi det er sådan en virksomhed drives. Vi har ikke nogen overnormal profit, hvis man sammenligner os med andre sektorer. Og vores medarbejdere betyder en meget stor forskel for, når folk er jo i en økonomisk situation, hvor de har brug for hjælp. Mm. Og så kan man tale meget om, det kan man bare gøre på nettet, eller man kan bare gå et sted hen. Og hvis jeg skal prøve sådan at gøre det sådan meget, meget hverdagsagtigt, så har jeg børn, der er født digitale. De kan ikke forstå det der med, at man nogle gange har levet i en anden verden end den. Og de har, til trods for mit arbejde, også synes, at det her med at have en bank på telefonen, det var længe nok til dem. Det varede lige indtil den dag, da der skulle købes fast ejendom, og man får den her erkendelse af, hold da fast, jeg kommer til at skylde rigtig mange penge væk. Så ringede de hjem til mig, og så sagde jeg til dem, det kan jeg jo ikke hjælpe jer med, I er jo nødt til at få noget rådgivning, I er jo nødt til at gå ned i jeres bank. Og det har været fantastisk for mig at opleve det forhold, de så har fået til en bankrådgiver, der faktisk har hjulpet dem med at få deres økonomi og deres nye liv til at hænge rigtig, rigtig godt sammen. Og jeg vil sige med særlig min datter, der var meget sådan, at hun behøvede ikke nogen bank. Altså, jeg gør nogle gange grin med, at i dag, der kan hun dårligt nok bestemme, hvad de skal have til aften, uden hun lige har ringet og spurgt Heidi, hendes rådgiver, om det. Men okay. Jeg synes, det er et vigtigt aspekt, også fordi de unge mennesker begynder på investeringssiden, hvor der er kommet masser af platforme, hvor man bare kan købe og sælge værdipapirer. Og det er jo også mange af lytterne her, er helt sikker på, der er aktive på det marked. Mm. Og man kan godt få lyst til at spare de få øre, der ligger i at gøre tingene gennem banken. Og det er for min skyld fint, hvis man har kompetencerne til det. Men hvis man ikke har kompetencerne, så er det rigtig, rigtig vigtigt, fordi når det i bankerne koster lidt basøre, så er det jo fordi, vi har den medfølgende rådgivning, hvor folk bliver gjort bevidst om, hvordan er deres egen risikoprofil, og kommer til at investere, så det passer med den. Det har ikke været noget problem de seneste år, fordi aktiemarkederne er stort set bare gået op. jeg har levet længe nok til at vide, at på et tidspunkt går de ned igen. Og jeg har også levet længe nok til at vide, hvordan folk reagerer. Og hvis man ikke har fået afklaret sin risikoprofil, hvis man ikke har en rådgiver, man kan ringe til, så kan man bare sidde derhjemme og se det hele forsvinde. Mm. Og aller værst, hvis man har lånt nogle af pengene til det, så ender man i en rigtig, rigtig skidt situation. Så derfor vil jeg rigtig gerne fremhæve de kompetencer, vores medarbejdere har til at hjælpe folk rigtig godt igennem både en almindelig, det vi kalder daglig økonomi, og også når man er på investering, og selvfølgelig på hele erhvervssiden. Men erhvervssiden har ikke det samme behov for at prøve at klare sig selv. De ved godt, at der er penge at hente i at få rådgivning og træffe de rigtige beslutninger. Mm. Karen, jeg godt tænke mig lige svinge dig tilbage til det her med regulering. Altså, du siger, det er sådan set fair nok, at I blev reguleret lidt hårdere efter finanskrisen. Der var nok nogle ting, som der ikke var blevet kigget grundigt nok på, og der kom altså nogle nye regler, som I skulle leve op til. Men er det ikke også fair nok, at der er kunder derude, som sidder og kigger på sådan nogle banker, som for eksempel jer, og kan se, at I tjener bunker af penge, og de sidder måske og har det virkelig hårdt. Selv når renterne er meget, meget lave, endda minusrenter, så hiver I bare endnu flere gebyrer op. Er det ikke lidt strengt? Jamen, prøv at høre, de penge, jeg vil gerne sige, at vi tjener ikke bunker af penge. Det kan godt ske, at når du hører bundlinjetallet, så lyder det enormt højt. Men prøv lige at tænke på, hvad det er for en egenkapital, der skal forrentes. Hvor mange penge, der skal. Det er jo noget, det man også har skærpet i reguleringen, at vi skal have en højere egenkapital af forskellige klasser. Nu skal jeg ikke sidde her og tale om tier 1, tier 2 og tier 3, men hvor man virkelig skal have den kapital til rådighed. Og det er jo fundamentet for en bank. Og udenom den kommer, så skal vi ikke bare have kapitalen, der koster noget, fordi aktionærerne vil jo have noget for deres penge. Så kan du lægge det næste lag på. Det er jo så for eksempel hele vores likviditet. Den skal også hentes et eller andet sted. Den koster også penge. Så kommer der rådgiver alle de medarbejdere, der skal få det her til at se og tjekke, at vi holder lovgivningen og indrapporterer og lave fine grafer og alt muligt andet. Og så først kommer du ud til de produkter, vi sælger til kunderne. Og de koster jo noget. Og sådan er det jo. Der er jo ingen, der går ind til bageren og sætter spørgsmålstegn ved, om man skal betale for et rugbrød. Og nu lever vi jo i en verden med højere rente, så den der rentemarginal, som I jo kan tjene penge på, den eksisterer jo lige pludselig igen efter en lang, lang årrække, hvor vi har haft minusrenter. Kommer det til at ændre på, hvordan I driver bank fremover? Det kan jeg slet ikke forestille mig. Fordi at det er jo det, vi lever af. Vi lever rentemarginal. Man kan læse banklitteratur langt tilbage, og det er jo det der med at forandre fra kort til lang, og så give mulighederne. Det, man skal have en erkendelse af, når man ser på det her med bankerne, hvis du sammenligner vores egenkapitalforrentning med mange andre danske industrier, så vil du se, at det er en latterlig lav egenkapitalforrentning, vi faktisk får. Hvis du sammenligner direktørlønninger, det er noget af det, man også går meget op i med andre sektorer, så kan du også se, at også der ligger vi i bunden. Så det er ikke fordi, man har den grådighed. Det, man nogle gange skal prøve at kigge på, og som jeg synes, man overser, det er, at hvis vi gerne vil have vækst i dansk økonomi, og det vil vi, fordi så har vi det alle sammen økonomisk bedst, så kræver det, at du har en stærk finansiel sektor, fordi uden en stærk finansiel sektor kan erhvervslivet ikke vækste deres butikker. Og derfor skal man tillade, at bankerne er der. Man skal også tillade, at de nu her, hvor renterne er blevet positive, tjener lidt penge, fordi vi bruger dem jo til at polstre os med, og til at sikre, at vi også er robuste, når det næste skuld kommer. Så hører jeg dig sige, at der bliver ikke ændret på gebyrstrukturen? Jeg kan ikke se nogen ændring. Det kan sagtens være, at der sker noget. Vi ændrer jo mest på vores gebyrstruktur. Jeg ved godt, at gebyr er noget af det mest forhatte i vores sektor. Personligt holder jeg faktisk meget gebyr. Fordi så går du ned og køber en ydelse, og du betaler for lige op den ydelse. Når du beder om den ydelse, hvis ikke du vil betale for den, så kan du heller ikke forvente, at der er andre, der vil. Altså, jeg synes egentlig, at gebyrer er en meget, meget, meget retfærdig ting. For ellers så skulle jeg hente pengene et andet sted. Mm. Så jeg synes faktisk, det er vigtigt, at man kigger på det her. Og i det perspektiv, vi er lige nu, der behøver jeg jo slet ikke sidde og forklare, at aktionæren vil også gerne have et afkast. Fordi det er jo ikke naturgiven, at aktionærer skal investere i danske bankaktier. De kunne også investere i tyske eller franske eller amerikanske bankaktier. I dag, der er verden jo blevet så lille rent investeringsmæssigt, så det var noget andet for 50 år siden. Der var det måske bankaktierne i Danmark, man kiggede på. Men man kigger jo på hele paletten, man kigger på sektorer, man kigger på geografi, og de fleste vil selvfølgelig gerne have en diversifikation. Men hvis ikke vi kan give et fornuftigt afkast til vores aktionærer, så kan vi ikke forvente at holde på dem, fordi de vil ikke stille kapital gratis til rådighed, og det forstår jeg sådan set godt. Medarbejderne vil heller ikke arbejde gratis, så man er nødt til at prise sine produkter, og jeg er i øvrigt utrolig stolt af de produkter og den rådgivning, vi leverer. Så derfor er jeg også, jeg kigger med et åbent blik, når vi opkræver gebyret. Karne, vi lever ind i de sidste minutter af den her udsendelse, men lad os lige prøve at kigge lidt på fremtiden for Sydbank. Der sker rigtig meget derude. Der er også masser af tech-virksomheder, som begynder at blande sig i det, som I laver, og måske også bliver store på nogle af de ydelser, som I kan tilbyde i dag. Hvordan ser fremtiden for branchen og for Sydbank egentlig ud? Altså, det er jo et vildt spændende emne, så det kan man ikke være bekendt at komme med her til sidst. Jamen, vi har jo kigget på... Du bliver bare med, så længe du vil. Vi har jo kigget på tech, og for vores vedkommende selvfølgelig fintech i rigtig mange år, og der har været rigtig mange spådomme om, hvad det vil betyde for den eksisterende finansielle sektor. Jeg synes, der hvor vi står lige nu, der synes jeg, vi må have en erkendelse af, at fintech er jo fantastisk smart på mange punkter, men det fungerer bedst, hvis man kan finde sammen fintechen og den etablerede sektor og udvikle tingene sammen. Og på den måde gør fintech tilgængelig for kunder, og det er jo noget af det, der kunne rokke ved gebyrerne, fordi så kan det jo lige pludselig være, at vi kan lave tingene meget smartere. Nu står vi jo lige også foran AI og er meget spændt på, hvad det kan komme til at betyde i den her sammenhæng. Det bliver nok meget større, end det vi har set med fintech. Men jeg synes, i nogle af mine indlæg har jeg faktisk sådan en planche, hvor jeg spørger folk, om de kan huske det seneste rigtig smarte bankprodukt. Og der er jeg ked af at sige, at det de fleste kan huske, det er MobilePay. Mm-hmm. Det er også enormt smart. Det er også lidt fintech, men det er jo faktisk bare netværksteori. Fordi MobilePay adskiller sig fra vores Louis Poulsen-lamper ved, at den Louis Poulsen-lampe, man gerne har for sig selv. Mm. MobilePay gider jeg kun have, hvis du også har det. Og det har de fleste så heldigvis også. Karen, så hvordan kommer Sydbank til at udvikle sig her de næste 5, 10, 15, 20 år? Jeg ved godt, du ikke kommer til at sidde ved roret så længe, men altså ikke desto mindre forestiller mig, at du også har nogle tanker omkring det. Jamen selvfølgelig. Jeg tror, at det vi vil komme til at se i Sydbank, det er, at vi vil fortsat være meget stærk på erhvervssiden, og vi kunne følge erhvervslivet rundt omkring. Og det bliver på mange punkter lettere og på nogle punkter sværere, fordi vi også ser så meget kriminalitet og lignende, når man bliver grænseoverskridende. Det er et meget stort emne at komme ind på, det synes jeg ikke, vi skal her. Jeg ser det sådan, at vi har meget, meget dygtige medarbejdere. Vi går rigtig meget i uddannelsen. Vi tror på lige nu, at noget af det, der er vigtigt, det er, at vores medarbejdere er på nogle af de allermest kompetente på markedspladsen, fordi det kommer til at stå om, hvem der kan give rådgivningen. Det, der hedder sådan almindelig infrastruktur, det kan fintech-virksomhederne hjælpe med. Det er, at betalingsinfrastrukturen kører. Det er bare en hygiejnefaktor. Det, der virkelig adskiller os fra hinanden, det er, når du kommer ind, hvis jeg kan give dig det bedste råd og give dig den bedste økonomi for dit liv. Mm. Det er der, vi skal kæmpe kampen. Så lige nu, der står I på tredjepladsen i dansk finansbranche. Hvilken plads har I om 10 år? Det er svært at gætte på. At vi vil jo komme til at se konsolidering. Det har vi jo set i danske finansielle virksomheder i mange år. Det vil vi også komme til at se fremadrettet. Der har været rigtig meget, men der kommer mere. Karen Frøsvik, det var en kæmpe fornøjelse at have dig i studiet. Således fik vi sat det sidste punktum for denne særudgave af Millionærklubben. Tusind tak, fordi du altså lagde vejen forbi. Der er meget mere af samme skuffe næste fredag, hvor du kan møde endnu et selskab og endnu en topchef. Herfra er der kun at sige tak, fordi du lyttede med og på genhør. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.